بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة مسد یا سورة لهب وتوي ادام مکی صورت ده په نزول کې شپږم نمبر فرض تور دی فاتحه نه پدې کې دا قرص بل نه خ بیانې چې دې به باطل فرست ته خیرې کوي ان کتری وی او کپلاری وی ارتو کې دې بل دواګان نه واړي خپل بار واقع ذکر کوي دا ابو لهب اولاد نبی صاحب سقطر دی او دا غتر دی چې نبی اسلام په پیدائش باندې میلاد مناو کړو میلاد النبی عید میلاد النبی یو دی عید وفات نبی ځان کوئی په خبره یو دی عید وفات النبی یو دی عید میلاد النبی عید میلاد النبی یو دی عید وفات النبی د عید میلاد میلاد پیدا کړو ای به خوشاله تا د نبی اسلام د پیدائش خوشالي د لومبه مناو کړو د دې یو وی دوا صوبیه و غالبا ارا اغلی و تاوی مبارک شا نیکا سارو عرو شو ارو عرو بدا چه پلار نو بیب یعنی فس مرگی پیدا شو اگو ازت ما ازاد اکری وین زاد آدول نن سبب وین زاد پسوی پا کرونو دو که بایی نو اگو خون پلکو پا زربونو که وان وی ازت ما ازاد اکری نیرون بنای خوشحالی اگو مناو کردن لدی وجن پا قرآن کریم که دا بجهر نوم نیشته الان که دا بوجهد دشمنی دا نبی اسلام سره دا ابو لهب نه زیات وه په کفر کې ما زیات و دا ابو لهب نه ابو جهل دا ابو جهل نوم نشته چرته نو عمر شته دا ابو جهل شته تبت یدا ابی جهل نشته چرته د دوه وجو د نومې اغوسته دی یو دا چې نبی اسلام تره سکه سکتر نو مطلب دا ہے کہ ستا تری کنا چی خلاف کئی نوم بی اخلی اخیری باتا کئی او دویم دا چی دا عید میلاد مناو کرو درم دا که ارت رو چت سڑی او خلاف کئی ارت رو چت یا خلاف کئی نو تبا دا غنوم اخلی پوشت مولانا سیب شیل قرآن محمد طیب اللہ دا عمر کی برکت ہوا چایی دا اغی اغوی او دل روانو ما دی پلار تنو دا تقریبا دا شلو کالو مخ که خبره دا تقریبا دا داو خبره دا چه مولان فضل رحمان دا بی ندیری سردگاو نو کرو وزیرو کسی شو وی دا تیره دمانوی بیجنگر ناسوی مرتورتاو شما وی دا تلات را پاتی او مولان سب سنگه مای چیزم کار تا سنگه وی خیمه وی ما آتش سنگه غبان دا غیر سنگه شو امیرم سنگ شو امیر جماعت ویرا بس مولانا سے سب ہو پلار زما استادو کدے دے مفتی سے دیے نوے کنا نو ما بت جامی استے وی خو بس تے مفتی سر کو تو گونو نو مولانا دی خو سم تو میٹ دی پ جواب نو کہو ارزامی جواب خو پدی کہو مو دے مولانا دی کمال با منی شو قران دا کشان دی او مولانا تو ہی سے اللہ دا عمر کی برکت واسے اغم دیات اټومیټ جواب ورکړل دا الزام ډیر ګران کار دی به ما اته چې دا خو ته بیا ډیر بد کار کې ویولې به ما چې نبی صاحب سترګو ته نه ګوري چې دا که سکتر راغتا تبت یدا ابی لهب و تب وای او مولانا دا مفتی محمود څه شه و دا نبی صاحب په مقابله کې ادا اغستر و ته ګوري اما ته وکړه چې په ګران تاسو ډیر خراب خلک یې تاسو په څنګه بچ ستړې اما ته نه حق وای کنه چې حق وای دې ته باندې ګور درد ما د استاد زیه ده او دا مې استاد چې غلط کار کوي نو به اخلي نو د دوه وجو د درې وجو نو مې غته یو دا چې نبی سم سکتر دی او دویم دا دی چې د بیلاد مناو کړو او اول دا چې چت نسب دی بنو هاشم کې دی لکه چې غلط کار یې کړی دی نو مې واخله اوته به سره مولا دی شرکیات کوي بدعات کوي د قران خلاف کوي نو به اخلي چې خلکو دې نشاندهی وشي چې خلک ځان بچ کی ادا نه چې نه خیر دې گزاره په کار لټی دا خو گزاره دا مطلب نه چې ته به حق ته دوه باطل دوه باطل نه

بیا شپږ سوه کاله بعد مسلمانان بیا کمزوري شو لګه. نو په اربل خار کې اربل د بغداد نه بره دی تور غاړ دی او خار دی د هغې بادشاه محمد دا مظفر مظفر الدین دا مسترب بادشاه او د هغه یو مولا و ابوالخطاب غیر مقلد هغه ورته ویل چې ته د نبی اسلام میلاد مناو کا نو خلک به تانه خوشحاله ایست حکومت مستحکم شي. نو هغه په هغه زمانه کې 3 لاکھ روپۍ لګولې وې او هر کال به مناوه او 3 لاکھ 4 لاکھ روپۍ به لګولې. نو دویم عید وفات چې مناو شو دا هغې مناو کړو. بیا په درېیم دربار نه بعد بیا تقریبا شپږ اووه سوه کاله بعد بیا مناو شو د نن نه یو نیم سل کاله مخکې شیګانو مناو که په لکنو کې عید وفات د نبی اسلام د وفات خوشحالي یو نیم سل کاله بعد نو بیا هندوستان ته لکنو نه ټول هندوستان کې خور شو لکنو سل کاله مخکې نو اتیا کاله مخکې پنجاب ته راغی عید وفات مناول. نو پنجاب نه اوس زه ستاسو به یاد کوم چې مشران خلک دي زموږ د عمر اعظم نه لږ کم چې کله به چوټي راکوله 12 ربیع الاول باندې هلته به څه وي بار وفات به ورته وي کنه اوس هغه بار وفات په ځای باندې عیدی میلاد نبی شه. نو چې یو قوم یو مسلمان چې د محسن اعظم صلی الله علیه وسلم محسن انسانیت دی د هغه په مرګ باندې خوشحالي مناوي حالانکه اسلام کې نه خوشحالي شته د درو دا اور او زبر چې کله ماشوم پیدا شي ته په ومه راز باندې خوشحالي به کې حقیقت به کې ک جنا یو یو ګډه لال کا یا یو چيله او کانو کو دوا لال کا اګه غریب مال انو خیر دې بل ساسه لګه ساده قامت غور کا د کشت خدا نه چې کال بعد به بیا خوشاله بناويږي لار کې پیدا شولې او نو د وفات روز مناولشته په اسلام کې درې ورځې سیوا غم نشته چې درې دې تیر شي ها د کونډې د کونډې غم چې ګو سلور میاشه الله تر دې دا په سلور اصلور میاشه الله تر دې کې بل نه وي خپل شان خپل جوړي ادم خپل کپړې چې د مستر کې تورې به شو ډیسرې کوي د کونډې غم چې سلور میاشه الله تر او نن د نبی اسلام غم ادا د حسین د غم د یار سو کالو شو ادا حسین د یار سو کال سیوا شو او حسین رضی اللہ عنہ پس جڑا دا ازاد وجدی او ازاد وجدی او سکی نه پا اسلام کے تدری و رضی سیوا غم شتے آنا دا او رضی نباد چکا من خوشحالی مناول شتے وجدی نو عیدی میلاد که دو مناولی دا بی دلیل دا اول خدا عیدی میلاد نه دا عیدی وفات دے او کده و تا عیدی میلاد وی نو دا عیدی میلاد او بکر صدیق مناول کرده دو نیم کال دا ابو حکومتو خلیفہ و نو په کار وو چې هغه اعلان کړل کنه بیا د هغه نه بعد عمر فاروق لس کاله هغه خلیفه نو په لس کال کې یو ځل هغه منه وکړل یا بل یو صحابي منه وکړل دی خیر خیرت وکړه. نو بیا د هغه نه بعد حضرت عثمان تقریبا 12 کاله بعد هغه خلیفه پات شو. دا ټول د محبان رسولو کړو ته نبی اسلام سره مینه وکنه وه نو د مینې اظهار دا رشتې خلاف شرط کار وکړه د مینې اظهار خدای شه ته په سنت باندې لګه د مینې اظهار نبی اسلام سره دا دی چې هغه کمیشن فریق دی هغه مشن چلو چا قرآن دی هغه چې کمیشن فریق دی کفار سره مقابله وي هغه چلو کنه دا خو نه دی مشن چې د هغه خلاف طریقې شروع عید میلاد مناو او خدای عید میلاد دی نه او که فرض کړه عید میلاد دی ستا په خیال یو صحابي جرد مناو کړل دی 110 سال صاحب کرام نبی اسلام د وفات نه بعد تقریبا سل کال ژوند دیو پوهه سل کال یعنی 110 هجری کې اخر صاحب مړ شو دي نو نبی اسلام د وفات نه سل کال پر ژوند دیو پر سل کال کې دوه یو خلک یو صحابي جر تک عيد میلاد مناو کړو نه نو اوس ته مناوي چرته یو امام ویل چې عيد میلاد مناو کړي پوهه نو دا یو ناروا کار دی چې څوک مناوی په کار دا یو بدعت دی. اما وختي چې په بدعت باندې باندې سنت ختمي ابله خبره چې دی ته عید میلاد وایي نو دا د پیغمبر د خوشحالۍ بس یو ورځ به مناوی یو ورځ خوشحالیو کا 360 ورځې د پیغمبر په خوشحالۍ مې خوشحال په پیدایش ادا یو ورځ خوشحالیو کا بس ذکر نه د دې تقاضه خدا کوي چې ته هر وخت د پیغمبر رب په پیدایش خوشاله چې ډوډۍ خوري او بسم الله وایي ا د خپل مخ نه خوري په درو کوته او بسم الله وایي نو ته ځان ته پیغمبر ته شکر چې پیغمبر سم الله را لېږلو ځکه پیغمبر چې موږ ته ډوډۍ چل خیر کله چې قران تکې دی نو دا یاد کچ پیغ شکر چې پیغمبر زمندار علی ګر دا کتاب را لیدو ګر من بس دا کتاب بچاتو هر یو کار چې کې په سنت باندې نو پیغمبر را ته یادو خپل کې خوشاله شه دانه چې لکه د پیرانو کار کې او در خوشالي وکا بیا پیغمبر یې کا ما غم دا په طریقه باندې کوا ما خادی دا په طریقه باندې کوا پوښه نه دا په طریقه باندې قران چا ته وخا ایو در منو غو دا پیغمبر حق ادا شه دا انصاف دی هغه پیغمبر اول ما ته وته چې خدا عید میلاد مناور شته نه سره او که بیا مناور په کار دا چې روزانه مناوا هر وخت من چې بوس ته درېږي نو پړې کې خوشحال شو شکر چې پیغمبر اسلام راغلو غریب وسو من په لکه دوار بوتا ته بسې دې کولې هر وخت خوشاله خوشاله شه د تبت یادا ماد دی شلاتونا دا بلابا تا و تب اماد دیوی خیری دی ما اغنانو پایدار نکرده تا مار داده و ما کتب آقا شده کرده و سی کرده و علماء لیکی آوین در چه داده کرده اگه ولیس پایدار نکرده سرس لانارن درده شده نبشیو تا ذات لابین لمبو آلا تا و امراتو اقصد ناغا ابم دن نشی اورتا حمارت الحطب پورتا کون که دن خشاکوا یا خشاره دیتوا چه نبی اسلام پا خلاف که بدا اطلاق کرتا اقنی بیرا شجراج دا کلی از غیر کیوالا جاری اچ بکم لار با نبی اسلام تا پایی که بیو بردو دی چر دا پخبو که غنی لار شی نور سنشو کولی نور سنشو کولی دکا بیو کول یا نو چه کلا مریدا نو دغه نو هغه پړنه دغه د سر دې تندې ته دغه چولو پړې ا تندې نه پړې راو خو دا امره تر هغه امره پایا پایو هغه دغه ځای به مردار شو نو همره ته دې کې اشاره دې ته دا چې کو ته پیغمبر خلاف چې ګه دوره بی غیرت وي چې په خود باندې کارونه کوي پر خلک کور نشي کینو دې د پیغمبر خلاف بسو کوي چې ګه دوره بی غیرت وي چې خپل خلک په کور کې نشي کینو دې په خلو چې کار نه کوي پیغمبر خلاف کوي چې چا کې غیرتی اب خپل خدای کور کې نه هر پیغمبر خلاف نشي کول او دوم چې پیغمبر خلاف کوي ګوري نو خدای په بربند په کوزو کې ګرځي کم خلک چې خپل خدای په پرده کې ساتي هغه خلک به چر د پیغمبر خلاف ودل شي فی جی دیا پسرد دی کی را سایدہ میں مصد دا منجو مصد وید کجوری پٹ تا منجو تا منجو تا منجو دا منجو دا منجو رسائے یا ست تفریو تا یادا ما یادا چه پا قیام پا قبر عذابی قبر که اگه تا دا عذاب دی چه ست تا اگه فتای لگی دا غلق دی مرای تا آگه سزاو تا ملاوی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم.